Batarken ufukta bir akşam güneşi bırakıp gitmiştin. Beni sen sevgini yıllar yılı oldu hala dönmedin geri. Batıyor yine akşam güneşi, akşam güneşi. Aşkımı dinlerde gözümü yollarda kimsesiz bıraktın şu gurbet ellerde. Sanki kara seni saklıyor benden. Ne olur, ne olur, ne olur dön bana. Yine gölgelendi akşam güneşi, akşam güneşi, akşam güneşi.